insanlar tarafından kuşatılmış olduğunu bildiği için Meryem Aleyhisselam karşı karşıya kalacağı zorlukların ne kadar ağır bir imtihanı gerektireceğinin de üç aşağı beş yukarı farkında oluyordu, farkındaydı. Onun kullandığı bu ifadelerden biz bunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah da işte onun karşı karşıya kalacağı bu imtihanın zannettiği gibi ağır geçmeyeceğini anlatmak üzere, sıkıntısını hafifletmek üzere, müjdeyi tamamlamak üzere, elemini, kederini, üzüntüsünü azaltmak üzere şöyle buyuruyor. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ O zamana kadar ki bütün peygamberlere verilenler kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve Tevrat'ın öğretilmesiydi. Ona bir de ek olarak İncil de öğretecek Allah-u Teala, öyle diyor. Ve ona, Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Kitap, kitabın içerisindeki bilgiler, hükümler manasına gelebildiği gibi bazı müfessirler tarafından okuma yazma şeklinde de açıklanmıştır. Tevrat ve İncil'in tamamını ifade etmek üzere gelmiş bir kelime, sonradan gelen Tevrat ve İncil de kitabı açıklayan iki lafız olarak da anlaşılabilir. Hikmet ise hem her şeyi yerli yerine koymak ve yerleştirmek, her şeyi gerektiği gibi layık olduğu veçhiyle yapmak, hem de Allah'ın indirmiş olduğu kitaplardaki ilahi hükümleri anlatmak, öğrenmek ve öğretmek manasına geliyor. Cenab-ı Allah ona demek ki kitabı, hikmeti, bir de Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Tevrat, hepinizin bildiği gibi Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu kitabın adıdır. Ve Tevrat o zamana kadar Yahudi hahamlarının elinde çeşitli şekillerde çeşitli değişikliklere uğratılmış idi. Cenab-ı Allah hahamların, sapık Yahudilerin yaptıkları tahrifatı düzeltmek üzere çeşitli zamanlarda peygamberler göndermiştir. Ve son olarak da İsa Aleyhisselam Tevrat'ta yapılmış olan çeşitli tahrifatı Allahü Teala'nın kendisine doğru olan halini öğretmek suretiyle düzeltme fırsat ve imkanını bir daha vermiştir. Ve ek olarak ona İncil'i de indireceğini, öğreteceğini belirtmektedir. İncil yeni bir kitaptır. Tevrat, İsrail oğullarının şeriatini tespit eden, belirleyen bir kitaptır. İncil de özellikle o zamana kadar adeta her şeyleriyle maddileşmiş, dünyevileşmiş, ifade yerindeyse maddeye tapar hale gelmiş bulunan İsrail oğullarının dünya ile olan alakalarını olması gereken raya oturtmak, kalplerini, katılaşmış olan kalplerini yumuşatmak, onlara ahiret merkezli bir hayat telkin etmek üzere, bir hayat ve ahlak telkin etmek üzere indirilmiş bir kitaptır. Ayrıca İsa Aleyhisselam'ın bir diğer özelliğini yine belirtiyor. Ve Rasulen ile Beni İsrail. Ve İsa İsrail oğullarına risalet getiren bir Resul olarak gelecektir. İsa Aleyhisselam'a kadar, Davud Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler Tevrat'ın şeriatında herhangi bir değişiklik yapmamışlardı. Onlar sadece şeriatın eskiyen, pörsüyen veya tahrif edilen veya unutulan yerlerini düzeltmek, yeniden hatırlatmak üzere geliyorlardı. Ek, yeni bir hüküm, Tevrat'ta ve Zebur'da bulunmayan yeni herhangi bir hüküm getirmiyorlardı. İsa Aleyhisselam risaletiyle, ona indirilen İncil ile Tevrat'taki ve İsrailoğulları için bir takım ağır bulunan, ağırlaştırılmış bulunan bazı hükümleri kaldırıyor, onları daha hafifletiyordu. Burada şunu söylemeye gerek yok. Biz Allah-u Teala'nın bütün rasullere, peygamberlere indirmiş olduğu kitaplara, sahifelere iman ederiz. Şunu da söylemeye gerek yok. Kur'an'ın dışındaki bütün kitapların asılları şu anda elimizde mevcut değildir. Bu kitaplar arasında belki asli şekline uygun, asli manaya uygun bir takım cümleler bulunabilir. Fakat bu kitabın esasından tahrif edilmiş olmaması için yeterli değildir. Aksine bunlar ifade yerindeyse devede kulak mesabesinde oldukça cüz'idir. Dolayısıyla bunlar öyle ilahi bir kitabın değiştirilmemiş olduğunu söylemek için veya anlatmak için bir gerekçe değildir. Bunu da söylemeye diyorum. Gerek yok çünkü bunlar bizim için bilinen her Müslümanın imanı öğrenirken ilk olarak öğrendiği bilgiler arasında olan hususlardır. Ve Resulen ile Beni İsrail, İsrailoğullarına bir Resul olarak gelecektir. Risaletinin mahiyetini kısaca açıkladık. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah Meryem Aleyhisselam'a oğlu İsa Aleyhisselam'ın vazifesini ifa ederken zorluklarla karşılaşacağını da ima etmiş, hissettirmiş bulunuyor. Nereden anlıyoruz bunu? Evvela enni kad ci'tukum bi ayetin min rabbikum. O şöyle diyecek İsrailoğullarına, ben sizlere Rabbinizden bir ayet, bir mucize getirdim. Bana iman ediniz bu mucize dolayısıyla manasınadır. Peygamberler niçin mucize gösterirler? Durup durduk yerde mucize göstermeleri istisnai bazı hadiseler dışında söz konusu değildir. Karşılarındaki kavimleri onların risaletlerini kabul etmek noktasında inatlaştıkları için mucize gösterirler. Peygambere zorluk çıkardıkları için peygamberler mucize gösterirler. Peygamberden biz sana şunu şunu şunu yapmadıkça, şu şartları yerine getirmedikçe iman etmeyiz deyip yapmamaları gereken, takınmamaları gereken tutumları takındıkları için mucize gösterirler. Bu mucizenin gösterilmesinin de tek sebebi şu: artık onların iman etmemek noktasında ellerinde ileri sürecekleri herhangi bir gerekçeleri kalmasın diyedir. Yoksa esasen evvela peygamberlerin gerek peygamber olmadan önce, gerek peygamberden önceki hayatları, bir, iki, onların insanları kendisine davet ettikleri mesajları, söyledikleri, insanlara gösterdikleri örnek hayat, onlar için mucize olarak yeter. Allah'tan aldıkları müstesna ilahi hitaplar, kitaplar mucize olarak onlara yeter. Fakat inanmak istemeyenler, inanma işlerini yokuşa sürenler peygamberlerden mucize isterler. İşte buradaki bu ifadeden de Cenab-ı Allah'ın Meryem aleyhisselama senin oğlunun vazifesi risalet olacak ama şu senin kendilerinden sıkıntı çekeceğinden korktuğun İsrail oğulları ona da zorluklar çıkartacak. Ve bu onun makamını, mevkiini, şanını esas itibariyle yüceltecek. Çünkü Cenab-ı Allah onun eliyle daha pek çok mucizeler ona zorluk çıkardıkları için halk edecek, takdir buyuracak. Bu da onun Cenab-ı Allah nezdindeki makamının ne kadar yüksek ve üstün olduğunu ortaya koyacak. Neler yapacak? Ben sizlere Rabbinizden bir ayet, tartışılmaz bir belge, peygamberliğimin açık bir göstergesi, bir delili getirdim. Delilini getirdim. Ve açıklıyor. Enni ehluku lekum min attini ke hayeti tayri fe enfuhu fihi fe yekunu tayran bi iznillah. Ben sizlere çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyorum, halk ediyorum. Burada halk etmek, şekillendirmek manasındadır. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ ve ben onun içine üflüyorum. فَيَكُونُ طَيْرًا بِذِ اللّٰهِ o da Allah'ın izniyle bir kuş oluyor. Bir kuş oluveriyor. Bir mucizesi bu. Öyle mucizeler istediler ondan. وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَا وَالْاَبْرَسَى وَاُحْيِ الْمَوْتَى بِاِذْنِ اللّٰهِ ve ben ekmeh denilen anadan doğma körü, başka açıklamalar da var. Bazıları aydınlıkta göremeyen, ışıkta göremeyen diye açıklamalar da var. O ayrı bir ama ağırlıklı bana anadan doğma kör. Böyle birisinin görür hale getirilmesi daha büyük bir mucizedir elbette. Anadan doğma körü iyileştiririm. Vel abras. Baras denilen alaca hastalığını tedavi ederim. Bu hastalığa yakalanmış olan kimseleri iyileştiririm. Ve uhyil mevte. Daha da ilerisi. Ölüleri diriltirim. Ama kendim mi yapıyorum? Biiznillah. Allah'ın izniyle. Zaten Allah'a imana davet etmek üzere gelmiş olan bir peygamberin mucizelerini ancak Allah'ın emir ve izniyle yaptığını söylememesi ve anlatmaması da mümkün değildir. Şimdi peygamberlerin mucizeleri kendi dönemlerinde en ileri olan meslekleri de çaresizliğe düşürecek türden olur. Musa aleyhisselam döneminde büyücülük çok ileriydi. Musa aleyhisselamın gösterdiği mucize büyüleri bile iflas ettirmiş ve iman etmek zorunda kaldılar. İsa aleyhisselamın zamanında tıp ileriymiş. O zamanın şartlarına göre. İsa aleyhisselam o günkü tıbbın aciz kalacağı işleri yapmanın yanında hem çamurdan canlı uçan bir kuş şekillendirip onun içerisine üfürerek canlandırıyor Allah'ın izniyle, hem de ayrıca ölmüşleri de diriltiyor. Bunlar ise o günkü tıbbın, günümüzdeki tıbbında, gelecekteki tıbbında semtine uğrayamayacağı, yanına yaklaşamayacağı mucizelerdir. Kuşu şekillendiriyorsun, ona üflüyor, Allah'ın izniyle bir kuş oluyor. Ve ölmüşleri diriltiyor. Günümüzün ilmi hayatı ve bu ilmi hayatın etkisiyle şımarıp başı dönmüş bazı zavallılar, en ufak bir ilmi başarıyı Allah'a karşı kafa tutmak, imana karşı çıkmak, dine karşı çıkmak için bir bahane olarak değerlendiriliyor. Tabii insanlar da ilk anda bir acaba ile tereddüde düşenleri de oluyor. Oysa şunun hatırlanması ve unutulmaması lazım. Kainatta hiçbir şey bir peygamberin mucizesi dahil olmak üzere Deccal'in göstereceği olağanüstü hadiseler dahil olmak üzere. Hadis-i şerifte Deccal'in efendim yağmur yağdırmayan semaya yağmur yağdır deyip yağmur yağacağı, ölmüşleri diriltiyor gibi görüneceğine dair rivayetler var. Deccal'in göstereceği, bunlara istidrac deniliyor, ek olarak söyleyelim. İstidraclar dahil peygamberlerin mucizeleri, Deccal'lerin efendim istidracları, bugünkü ilmin ve gelecekteki ilmin sağlayacağı bir takım, gerçekleştireceği bir takım işler ve başarılar. Hiçbirisi Allah'ın iradesi, emir ve hükmü, kaza ve takdiri dışında cereyan etmez. Kainatta bir yaprak Allah'ın takdiri dışında cereyan etmez. Allah'ın takdir edip yazmadığı yaş ve kuru hiçbir şey yoktur. Allah'ın takdir ettiği, takdiri yazdığı levh-i mahfuzda cereyan edecek olup da yazılmamış, takdir edilmemiş en ufak bir hadise yoktur. Dolayısıyla müsbet ilmin bugünkü ve gelecekte sağlayacağı bir takım başarılar, her bir başarı nasıl ki mucizeler insanları Allah'a itaate davet etmek için ise, müsbet ilmin sağlayacağı, gerçekleştireceği bütün başarılar da insanları Allah'a daha çok itaat etmeye davet etmelidir. Çünkü her bir keşif, her bir icat, her bir bilimsel başarı Allah-u Teala'nın bu insanların önünde daha ne kadar fethedilmeyi bekleyen sonsuz ufuklar ve gizli kapaklı alemler bulunduğunu gösteriyor. Bu Allah-u Teala'nın daha bizim kudretinden, gücünden, ilminden ne kadar çok az şey bildiğimizi aslında hatırlatıyor. Dolayısıyla yapılan keşif ve icatların şımarık insanların, inançsızların şımarıklıklarını değil, imanlarını ve tevazularını arttırması gerekiyor. Ve nasıl ki peygamberlerin mucizelerini biz müminler görüp hatırladığımız zaman, öğrendiğimiz zaman kendimize daha çok geliyorsak, Cenab-ı Rabbül Alemin'e olan imanımız daha çok güçleniyor, pekişiyor, kuvvetleniyorsa, benzeri olaylar da olduğu zaman bizim inancımızı, akidemizi güçlendirmesi, pekiştirmesi gerekir. Bu kadarla da kalmıyor İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri, göstereceği mucizeler. وَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ve evlerinizde siz neler yediklerinizi, evlerinizde neler gizleyip sakladığınızı da size haber vereceğim diyor. Haber veriyorum. Bunları bilmek için günümüzde ancak işte olabilecek, o da her tarafı görmek şartıyla, gizli kameralarla vesairelerle bunları öğrenme imkanımız var. İsa Aleyhisselam'ın zamanında bunların hiçbirisi yok. Ve biz vasıtalarla ancak bunu yapabiliyoruz. İsa Aleyhisselam bunun için ayrıca bir vasıtaya başvurmuyor. Sadece Allah'ın öğrettiğini o da onlara söylüyor. İnne zâlike inne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Şüphesiz ki bunlarda sizin için eğer siz gerçekten iman eden kimseler iseniz ayetler vardır. Bir ayet vardır. Bir belge vardır. İman etmek için basireti açık olan bir kimse için, işi yokuşa sürmek istemeyen bir kimse için gerçekten de ayrıca bir mucizeye gerek yok. Çünkü bu kainatın, hatta kendimizin her neyini bakar, göz önünde bulundurursak, düşünürsek, tasarlarsak, sayısız ve eşsiz mucizelerle karşı karşıya bulunduğumuzu zaten görürüz. Mucize olmayan, yani şu manada, benzerini, kendisini gerçekleştirmekten yana insanı aciz bırakmayan ne var? Canlı bir insanın annesinin karnında bir cenin olarak küçücük bir hücrecikten meydana gelip her şeyi yerli yerinde bir insan olarak ortaya çıkması mı mucize değildir? Bu insan varlığındaki her bir hücre ve o hücrenin muhteviyatı mı mucize değildir? Yere saçtığınız cansız bir tohumun yerin altında beslenerek o cansız, takatsiz, güçsüz tohumun toprağa delerek bir başak halinde çıkması veya yerine göre bir çekirdeğin bir ağaç haline dönmesi mi mucize değildir? Güneş, ay, yıldızlar, bunların hareketleri, zerrecikler, atomlar, sayın sayabildiğiniz kadar. Mucize olmayan ne var bu kainatta? Allah'ın halk ettiği mucize olmayan ne var? Allah'ın yarattıklarından olup da mucize olmayan ne var? Bir toprak zerresi mi mucize değildir? Bir insan beyninin hücresi mi mucize değildir? Mucize olmayan bir şey gösterin bana. Allah'ın mahlukatı arasında. Biz kalkacağız yaptığımız şu bardakla, efendime söyleyeyim, hatta uzay mekikleriyle, şunlarla bunlarla övüneceğiz ve Allah'a kafa tutacağız. Bu insana yavaş ol demek lazım. Yaptığın ister bardak olsun, ister uzay mekiği olsun. Bir şey yapabileceğini zannediyorsan kainatın kanunlarına göre yapma ve kainatta Allah'ın halk etmiş olduğu malzemeyi kullanma ve yapma. Ne yapabiliyorsa insan kainattaki malzemeyi kullanıyor ve Allah-u Teala'nın o kainata yerleştirmiş olduğu kanunlara uygun hareket ederek yapıyor. Başka türlü bunların dışında kainattan malzeme kullanmadan bir key yapabilir miyiz? Bir kağıt parçası dahi olsa. İmal etmemiz mümkün mü? Ve kainatın kanunlarının dışına çıkarak bir şey var edebilir miyiz? Vücuda getirebilir miyiz? Mümkün mü? Hayır. O halde insanoğluna yakışan ubudiyettir. Allah'ın emri, hükmü, takdiri, kazası ve şeriatine tam anlamıyla teslim olmaktır. İşte peygamberler insanlara bunu öğretmek için gelmişlerdir. Ve gerçekten de beşeriyetin bilgi ve teknolojide, ilimde, kültürde nereye ulaşırsa ulaşsın, hangi mertebeye çıkarsa çıksın, kendi başına halledemeyeceği, öğrenemeyeceği müstesna bilgi işte budur. Onun için peygamberlerin getirdiği bilgiyle hiçbir bilgi boy ölçüşemez. Çünkü peygamberler bize dünyayı öğretiyor. Peygamberler bize ahireti öğretiyor. Peygamberler bize Allah'a imanı öğretiyor. Peygamberler bize neyin hak, neyin batıl olduğunu öğretiyor. Peygamberler bize neyin adalet, neyin zulüm olduğunu öğretiyor. Peygamberler bizlere neyin güzel, neyin kötü, neyin çirkin, neyin iyi olduğunu öğretiyor. Kısacası peygamberler bize insan olmayı, insanca yaşamayı, kendimizi ve karşımızdakini insan olarak ele alıp onu onunla beraber insanlık yolunda kainata, kendimize ve Allahü Teala hizmet ederek Allah'a kulluk yolunda nasıl ilerleyeceğimizi öğretiyorlar. Ve gelin görün ki insanlık için en lüzumlu olan bu ilmi getiren peygamberler, insanlar en çok bu bilgiye muhtaç oldukları halde bu en çok muhtaç oldukları bilgiye karşı çıkıyorlar. Ve kendilerine bu müstesna bilgileri getiren peygamberlere sıkıntılar çektiriyorlar. Ve bu yüce şahsiyetler her türlü sıkıntıya rağmen insanlara sadece şefkatle, muhabbetle Allahü Teala'nın onlara vermiş olduğu o müstesna kucaklayıcılıkla, geniş kalple, tahammülkarlıkla, sabırla, tahammülle katlanıyorlar ve yine onların hayırlarını ve iyiliklerini istiyorlar. İşte bu iyiliğe kavuşmanın adı da, peygamberlerin istedikleri iyiliği elde etmenin adı da iman etmektir. Onun için İsa Aleyhisselam bunca mucizeleri onlara gösterdikten sonra şüphesiz bunda sizin için bir ayet vardır eğer sizler mümin iseniz diyor. İman eden kimseler iseniz. Çünkü iman olmadan bu müstesna mucizelerin ne anlama geldiğini idrak etmeye imkan yoktu. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyledir. Az önce kısaca temas etmeye çalıştığımız bu kainattaki mucizelerin her bir mucize sayısız, tür olarak bile dahi sayamayız. Bu mucizelerin mahiyetini, mesajını, bunların biz insanlığa verdiği mesajı ancak iman edenler alıyor. Öbürleri Kur'an-ı Kerim'in dediği şekilde وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ غَافِلُونَ. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar o ayetlerin yanından gaflet içerisinde geçip gidiyorlar. Hiç de farkına varmıyorlar. Allah-u Teala bizleri bu gibi gafillerden eylemez. İsa Aleyhisselam neler getirdiğini onlara, neler sunduğunu saymaya devam edecek. 50. ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrat. Ve benden önce gelmiş bulunan elimin önünde, ki Arapçada bu tabirdir, beyne yedey, ellerimin önünde, benden önce manasındadır. Benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Ben sizlere, hani Yahudiler Tevrat'a iman ettiklerini söylüyorlardı ya, İsa Aleyhisselam'ı bu Tevrat'ı reddediyor veya değiştiriyor diye tepki gösteremezlerdi ona. Gösteremezlerdi, göstermemeliydiler. Bu kapıyı onların karşısına tıkamış oluyor, kapatmış oluyordu. Ben sizlere benden önce indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Çünkü Yahudiler İsa Aleyhisselam'dan önce Kur'an-ı Kerim'in de anlattığı gibi İsrailoğulları pek çok peygamber öldürmüşlerdi. Gerekçeleri de sanki çok bağlıymışlar gibi Musa Aleyhisselam'ın şeriatına ve Tevrat'a. Gerekçeleri de Musa Aleyhisselam'ın şeriatını değiştiriyor, Tevrat'ı değiştiriyor. Oysa o peygamberin gelip değiştirmek istediği şey onların kendi arzu ve heveslerini din diye telkin ettikleri batıl inançlar ve din ile alakası olmayan dayatmalardan ibaret. Ve liyuhille lekum ba'dallezî hurrime aleykum. Size Allah'la peygamberle inatlaşmalarınızdan ötürü ceza olmak üzere haram kılınmış bazı şeyleri artık ben helal kılmak üzere geldim. Burada çok önemli bir nokta var. İnsan hayatında helal ve haram kılma yetkisi, insan hayatıyla ilgili emir ve yasaklar koyma yetkisi, eşya ve olaylar ile alakalı değerlendirmeler ve değer hükümleri vaz etme yetkisi, kısacası şeriat koyma yetkisi Allah-u Teala'nındır ve peygamberler de bunun tebliğcisidirler. Sizin kendi kafanıza göre yapmış olduğunuz helal ve haram kılmaların hiçbir kıymeti yoktur manasına da geliyor. Çünkü ileride inşallah geleceği vakitte etraflıca inşallah görmek nasip olur. Tevbe suresinde belirtildiği gibi اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ diyor. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Niçin Rab edinmişlerdi diyor ayet-i kerime? Peygamber aleyhissalatü vesselamın açıklamasıyla Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı olarak bu din adamlarının helal ve haram kılmalarını onlar kabul etmişlerdi. Cenab-ı Allah çeşitli vesilelerle onlara bazı haramları indirmişti, bazı şeyleri haram kılmıştı. Ben size onları helal kılmaya geldim diyor. Burada tabi hurrime aleyküm, size haram edilen ifadesi vardır. Bazı müfessirler buradan kasıt Allah'ın haram kıldıkları değil, din adamlarının, din alimlerinin Allah'ın şeriatı dışında olmak üzere Allah'ın şeriatına uymayarak kılmış oldukları haramlar vardı diyor. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı onların bu haramlarının geçersiz olduğunu ilan etmek üzere geldi diye açıklayan müfessirler de vardır. Bu da gerçekten doğru olarak anlaşılması ve önemli bir açıklama, gereken önemli bir açıklamadır. Az önce söylemek istediklerimizin de daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Ve ben sizlere Rabbinizden bir ayet getirmiş bulunuyorum, bir belge. Bakın derse başladığımızdan bu yana İsa Aleyhisselam'ın onlara ayetle geldiği, mucizeyle geldiği üçüncü defadır vurgulanıyor. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu ayet ve belgeler, mucizeler her durumda görülmesi ve dikkat edilmesi, gözden kaçırılmaması gereken mesajlarının ne manaya geldiğinin iyice tespit edilip anlaşılması gereken mucizelerdi. Peki bunun neticesi ne? Fe, fettaku. Buradaki fe'yi ister sebep bildiren fa-i sebebiye dediğimiz Arapçada fe olarak kabul edelim, ister hal olarak kabul edelim, aynı manaya çıkıyor. Bu sebeple bütün bunlar dolayısıyla veya o halde Allah'a karşı takvalı olunuz ve ati'un, bana itaat ediniz. İşte peygamberlerin gönderilişlerinin ana gayesi ve maksadı budur. İnsanların, iman edenlerin Allah'a itaat etmeleri, Allah'a karşı takvalı olmaları ve peygamberlere itaat etmeleri. Peygamberlere itaat dinin esas maksatları arasındadır. Ve peygambere itaat olmadan Allah'a itaat söz konusu değildir. Bir kimse peygambere itaat etmeden Allah'a itaat edemez. Geçen derslerimizde gördük. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah diyor bu ayet-i kerime. Eğer sizler, de ki eğer sizler Allah'ı seviyor iseniz bana tabi olacaksınız. Allah da sizi sevecektir. Burada da İsa aleyhisselam bütün peygamberlerin söyledikleri gibi gerek Araf suresinde peygamber kıssaları anlatılırken, gerek Hud suresinde, gerek Şuara suresinde bütün peygamberlerin mesajlarının ortak noktası veya özü budur. Allah'a karşı takvalı olmak ve Resul'e, peygambere itaat etmek. İslam şeriatında da işin esası budur. Bunu Kur'an-ı Kerim'deki sayamayacağımız kadar ayet-i kerime zaten ortaya koymaktadır. Allah'a karşı müttaki olmak, Allah'a karşı takvalı olmak, yani Allah'ın emrettiği şekilde inançlarını düzenlemek, tanzim etmek, Allah'ın emrettiği şekilde hayatını tanzim etmek, hayatını düzenlemek. Allah'ın istediği ve razı olacağı bir inanç ve bir hayata sahip olmak demektir. İşte peygamberler İsa aleyhisselama burada verilen mucizeler sayılıyor. Ve bu mucizelerin tek bir gerekçesi vardır bakınız. O halde diyor, o halde bütün bu mucizeler sebebiyle yapacağınız yol, yapacağınız iş, gideceğiniz yol tek bir tanedir. Yapacağınız iş bir tanedir. Allah'a karşı takvalı olacaksınız ve bana itaat edeceksiniz. Bütün peygamberlerin mesajlarının ortak muhtevası budur. Bütün peygamberler insanları Allah'a karşı takvalı olmaya ve kendilerine itaat etmeye. Diğer ayetlerdeki ifadesiyle fe'budullah diyor. Allah'a ibadet edeceksiniz ve peygambere itaat edeceksiniz. Takva, ibadet bunlar akraba kavramlardır. Birbirleriyle örtüşen kavramlardır. Birbirleriyle çelişen kavramlar değildir. Takva da ibadettir, ibadet de takvadır. O halde yapılacak olan şey peygamberlerin mesajına kulak vermektir. Son olarak İsa aleyhisselamın şahsında görülen şekliyle İsrailoğullarının yaptıkları o peygamberlere karşı inatçı tutumu benimsememektir. Bunlar bize ibret olsun diye örnek olarak özellikle anlatılmaktadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile İsa hakkında tartışmak üzere gelen Necran Hristiyanları gerçekten merak edilecek bir konudur. İsa aleyhisselam ile Meryem aleyhisselam hakkında anlatılan bunca güzel ve hakikatler karşısında acaba hala yine İsa aleyhisselam ile ilgili olarak buna rağmen yanlış inançlarını sürdürdüler mi? Evet, çoğunlukla sürdürdüler maalesef. Bunca hakikat, gerçek her şeyiyle ortada bulunuyorken insanların yine de batılda ayak diretmeleri kadar kötü ve menfi bir şey yoktur. Cenab-ı Allah'tan bizleri gerçekten kendisine karşı takvalı ve peygamberlerine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dolayısıyla gerçek manada itaat eden kullarından eylesin. Evet, bugünkü yani ilk dersimiz burada noktalayalım.